نعت لکھتا ہوں رات کو جب بھی، نعت لکھتا ہوں رات کو جب بھی، نعت لکھتا ہوں رات کو جب بھی، بتیاں تک بجھا رکھتا ہوں، بتیاں تک بجھائے رکھتا ہوں، جانے کس وقت آپ آ جائیں، جانے کس وقت آپ آ جائیں، جانے کس وقت آپ آ جائیں، اپنی پلکیں بچھائے رکھتا ہوں، اپنی پلکیں بچھائے رکھتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں کے قدموں میں، جب بھی جاتا ہوں ان کے قدموں میں، جب بھی جاتا ہوں ان کے قدموں میں، اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں، اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں، نعت لکھتا ہوں رات کو جب بھی، بتیاں تک بجھائے رکھتا ہوں، کام بگڑے ہوئے ہوں جتنے بھی، کام بگڑے ہوئے ہوں جتنے حاضری تک اٹھائے رکھتا ہوں، حاضری تک اٹھائے رکھتا ہوں، حاضری تک اٹھائے رکھتا ہوں، میں تو مسرور سارے کھلائے رکھتا ہوں، پھول سارے کھلائے رکھتا ہوں، پھول سارے کھلائے رکھتا ہوں، میں تو مسرور کی یادوں کے، میں تو مسرور ان کی یادوں کے، پھول سارے کھلائے رکھتا ہوں، نعت لکھتا ہوں رات کو جب بھی، بتیاں تک بجھائے رکھتا ہوں، بتیاں تک بجھائے رکھتا ہوں۔